onlineveilingmeester.nl. Kies je Partij voor de Beesten of kies je Partij voor de Dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad, binnen zit Simone Wijmans. Het is te hopen dat vanaf nu de wegkijkcijfers bij NOS Sport in een vrije val raken. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. De Volkskrant publiceerde vanavond een artikel over grensoverschrijdend gedrag bij onze collega's van NOS Sport. En hoe daar jarenlang werd weggekeken door de hoofdredactie. Een van de journalisten die het onderzoek deed, vertelt erover. Boerenactiegroep Agractie organiseerde een verkiezingsdebat over het stikstofbeleid met de landelijke politici. Wat kwam daaruit? In het wekelijks gesprek gaat minister-president Rutte in op de vraag of het stikstofbeleid nog wel uitvoerbaar is wanneer de coalitiepartijen verliezen bij de Provinciale Statenverkiezingen. En de Boekenweek gaat weer beginnen. Dat betekent natuurlijk ook het Boekenbal. Onze speciale verslaggever is dit keer dichter en schrijver Gershwin Bonaventia. Eerst het nieuwsoverzicht van... Ja, het is een bijzonder moment. Vrijdag, 10 maart. Het is ondertussen net iets meer dan 3 jaar geleden dat we de eerste coronapatiënt in Nederland hadden. En dat werd toen zo door toenmalig minister Bruins bekendgemaakt in een speciale NOS-uitzending over corona. Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Wat volgde waren lockdowns, avondklokken, vaccinatierondes en natuurlijk ook coronaprotesten. Waar vaak gesteld werd dat corona slechts een griepje was. En nu, 3 jaar en vele virusvarianten later, klopt dat, want... Dat het naar verhouding het virus veel minder ziekmakend is dan in het verleden. Dus je mag het een soort griepje noemen. En zo klonk het gisteravond in de straten van Hamburg. Hé? Tegen de schist. Een man opende het vuur in een gebedshuis voor Jehova's getuigen. Omwonenden hoorden de schoten. En op einmal hoorde ik 4 salven waren het, geloof ik. Immer bam, bam, bam, bam, bam, bam. En deze man zag tot zijn ontsteltenis dat er veel doden en gewonden waren. Ja, ik heb schwerverletzte gezien, ook met Müllsäcken. Toten die daar eingewikkeld worden zijn, dat is schon ziemlich heftig. De schutter was zelf lid geweest van de Jehova's getuigen. De politie vermoedt dat hij met ruzie is weggegaan. Welches die Gemeinde vor etwa anderthalb Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hat. De schutter had een wapenvergunning. De politie was onlangs nog bij hem op bezoek geweest, maar had niet de indruk dat er iets mis was met de man. Die hätten auf eine psychische Erkrankung hindeuten können. De politie in Den Haag beleeft vermoedelijk een onrustige nacht. Er zijn morgen namelijk 2 grote protesten in de Hofstad. Van boeren die maar 1 doel hebben. Stem ze weg. De huidige coalitie. Opzouten. Ze mogen in totaal 2 trekkers meenemen naar het protest. Of dat gaat lukken is de vraag, maar de boeren beloven van wel. We hebben de achterban verzocht om niet met trekkers te komen. En een stukje verderop in Den Haag demonstreert morgen Extinction Rebellion. We zijn er puur omdat we willen dat die fossiele subsidies worden afgeschaft. Dat is ons doel en daarom zijn we daar. En de angst van de politie is dat die 2 groepen samenkomen. Maar dat is niet het plan. Nee, absoluut niet. De kunstbeurs Tefaf is weer van start gegaan. De beurs werd vorig jaar bruut overvallen door mannen die leken te komen uit de tv-serie Peaky Blinders. En deze bezoeker had vanwege die overval een ludiek idee. Eigenlijk moet ik zo'n petje opzetten en dan zo'n bril en kijken of ik binnenkom. Zijn vrouw vond dat niet zo'n goed plan. Voelt slecht grap. Ja, ja, ja, ja. Toch maar niet. Nee, toch maar niet. Nee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan wij nu naar Gershwin. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent in de stad Schouwburg in Amsterdam. Je komt het komend uur een paar keer terug in de uitzending. Het thema van de Boekenweek dit jaar is Ik ben alles. Over de verschillende identiteiten die we allemaal hebben. Hoeveel Gershwin Bonaventia's zijn er eigenlijk? Oeh, ik denk dat er wel een aantal verschillende versies zijn, maar uiteindelijk natuurlijk één. Maar ja, in mij leven zoveel verschillende gezichten en identiteiten die ik mezelf toe-eigen, dat je ook zou kunnen zeggen dat er zeker een stuk of 10 zijn. Maar noem er een paar, je hoeft ze niet allemaal te noemen. Nee, Gershwin de dichter, Gershwin de sporter, Gershwin de zwarte man, Gershwin de nerd, Gershwin de Harry Potter fan. Nou, zo heb je al een aantal identiteiten van mij. Ja. Ja, dat is mooi. Nou, dossen mensen zich natuurlijk altijd enorm uit voor dat boekenbal. Zie je het thema Ik ben alles, zie je dat ook terug in de outfits? Ja, zeker. De dresscode was een vleugje roze en paars, volgens mij. Dat zie je heel erg terugkomen. Maar ook wel, ja, zeker hier in Amsterdam, dat mensen ook echt alles mogen zijn. Dus die diversiteit en die verschillen in kleding en stijlen, dat zie je heel mooi terugkomen. Dus dat is wel heel erg mooi. Jij gaat rondlopen op het boekenbal het komende uur en natuurlijk ook praten met schrijvers en wellicht ook andere mensen. Heb je nu al mensen bij je? Ja, zeker. Ik sta hier naast Maartje Wortel. Maartje, hoe is het? Gaat goed, dankjewel. Ik ben alles. Thema. Met betrekking tot het thema, is er een personage uit een boek die je graag zou willen zijn? Ja, dat is misschien een beetje weird om met dit personage aan te komen. Maar ik las onlangs echt een prachtig boek. Het heet Geloof in het Wild van Natasha Martin, als ik het goed zeg. Dat is van uitgever bij uitgeverij Koppernik, waar ik sowieso een groot fan van ben. Maar zij is een antropoloog en zij heeft een boek geschreven over dat zij onderzoek doet in het wild eigenlijk. En dat gebeten wordt door een beer. Het is een waar gebeurd verhaal toevallig. Ik ben niet de grootste fan van waar gebeurde verhalen. Maar wat ik fantastisch vind aan dit boek is dat ze eigenlijk zegt hoe dicht de mens bij de natuur staat. En ook dat zij de beer heeft weten te verjagen. Dus ze is niet doodgemaakt door de beer. Ze heeft de beer met een ijspriem weggejaagd. En haar kaak is dus helemaal uit haar gezicht gegeten. En dan zou je denken, ja, dat personage wil je niet per se zijn. Nee, precies. Dat klinkt niet heel mooi. Maar toch ben ik heel gefascineerd door zoiets. Omdat dat zij beschrijft eigenlijk in haar boek de relatie tussen haar en de natuur. En eigenlijk ook een soort liefdesband tussen haar en die beer. En dat zij toch gewonnen heeft van de beer. En dat de beer haar heeft laten leven. En ze beschrijft ook dat eigenlijk het gevecht met van die stalen platen in haar kaak een groter gevaar voor haar voelde dan de beer zelf. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi gegeven. En dan denk ik, oh ja, als je bent aangevallen door een beer en je hebt dat overleefd en je hebt dat kunnen overwinnen en de beer weg kunnen jagen, hoe cool ben je dan? Ja, mooi. Voor Raoul eigenlijk dezelfde vraag. Raoul de Jong, natuurlijk de schrijver van het Boekenweek essay. Voor jou dezelfde vraag. Als je denkt aan het thema Ik ben alles, is er een personage uit een boek die je graag zou willen zijn? Als ik ben alles. Gewoon, maar niet per se passend bij dat thema, gewoon iemand die ik zou willen zijn. Ja, dan denk ik Christopher Isherwood. Dat is een van mijn favoriete schrijvers. En dan Christopher Isherwood in de jaren 40, toen hij uit Berlijn was verhuisd. Omdat de oorlog begon. Eerst naar New York, waar hij heel ongelukkig was. En toen had hij een uitnodiging. Dit wordt een lang verhaal. Hou het kort, Raoul. Ja. Hou het kort. Ik wil het even afmaken. Toen kreeg hij een uitnodiging van een vriend. Die was begonnen met mediteren. En die zei, Christopher, je moet hier komen. Ik maak allemaal dingen mee. Ik ontdek allemaal nieuwe dingen. Kom naar Hollywood. En toen is hij naar Hollywood gegaan. En daar heeft hij toen een tijd gewoond. Zo aan het strand in de jaren 40. Terwijl hij dan experimenten deed met mediteren en zo. En daar, ja, dat zou ik willen. Ik zou hem willen zijn toen. En hoe verschillen jullie van elkaar? En ik vind het heel leuk om dat te horen, Gershwin. Maar we moeten helaas afronden. We moeten helaas afronden. Het is een heel mooi verhaal. We komen straks weer bij jullie terug vanuit de stad Schouwburg. Gershwin Bonavacia, die nog graag had doorgepraat met Raoul de Jong en Maartje Wortel. Wij gaan hier in een hele stille studio, zonder feest, door met de kranten van morgen. Jan van der Putten. Ja, dat grote stuk in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Hardnekkige avances, pestgedrag en intimidatie. En dat stuk, dat werd al verwacht. Gisteren vertelde Jack van Gelder dat hij in bad zat te bellen met een beginnende de presentatrice. En dat blijkt Aisha Margadi te zijn. En zij vertelt dat ze op de sportredactie werd gepest door sommige collega's. De leiding wist het, maar greep niet in. Margadi hield het 2 jaar vol. Volgens een collega was ze vanaf dag 1 kansloos. En dat stuk gaat ook over Tom Egbers, icoon van NOS Sport. Hij vindt een stagiaire leuk, maar Egbers' vrouw krijgt er lucht van. Dat escaleert op de redactie. Opvallend detail, de vrouw van Egbers is voorzitter van Meldpunt Morris voor ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector. In het AD, oud-voetballer en tegenwoordig presentator Gary Lineker is voorlopig niet te zien in het sportprogramma Match of the Day. De BBC heeft hem bestraft voor opmerkingen op Twitter. Lineker vergeleek het nieuwe Britse migratiebeleid met Nazi-Duitsland. En voetbalanalisten, onder wie oud-aanvaller Alan Shearer, zijn solidair met Lineker. Ze zeggen dat de BBC hen even niet hoeft te bellen. In aanloop naar het protest van boeren morgen in Den Haag een stuk in NRC over AgriFacts. Dat is een onderzoeksbureau opgericht door lobbyisten uit de landbouwsector en gefinancierd door veevoederbedrijven en vleesproducenten. 3 jaar geleden meldde dat bureau dat de agrarische sector verantwoordelijk is voor een kwart van de stikstofneerslag in natuurgebied. Dat moest 40% zijn, bleek later. Toch is BBB-boegbeeld Caroline van der Plas blij met die wat genoemd worden onafhankelijke cijfers. En weet u nog, het kabinet zou jaarlijks 2,7 miljard euro extra investeren in de ouderenzorg. Trouw dook in de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau. En van die 2,7 miljard is door bezuinigingen uiteindelijk maar 1,1 miljard over. En de zorg is niet verbeterd. Die extra investering die kwam er dankzij Hugo Borst en Karin Gamers. Maar dat beloofde bedrag ging al snel met 1 miljard omlaag. Dat heette dan een efficiëntiekorting om verpleeg- en verzorgingshuizen te dwingen om zuiniger te werken. En in het Parool luchtte Amsterdamse marktkooplui hun hart over ambtenaren. Deze week kwam er een rapport van de gemeentelijke ombudsman die zegt dat ambtenaren onbetrouwbaar en respectloos met kooplui omgaan. Ambtenaren in de Stopera die hebben een papieren werkelijkheid, zegt een van de kooplui. De meeste zie je hier niet. Zou je niet eens met zo'n ambtenaar willen meelopen, is de vraag. Het antwoord is, man, ik moet werken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gee, but it's great to be back home. Home is where I wanna be. Come here for, boy, you better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Keep the customer satisfied, Simon & Garfunkel. Het onderwerp van deze provinciale statenverkiezingen is inmiddels onmiskenbaar stikstof en alle gevolgen die dat met zich meebrengt. Geen betere plek om daarover te debatteren dan tussen degenen die er het meest mee te maken hebben. En dus was er vanavond het Nationale Plattelandsdebat in Veenendaal met maar liefst 10 deelnemers. En onze politiek verslaggever Lars Geerts is in Veenendaal vanavond. Goedenavond. Dag Simone, goedenavond. Ja, in de hol van het leeuw, van de leeuw noem je dat dan? Voelde dat ook zo? Ja. Nou, moet eerlijk zeggen, de sfeer is een stuk minder hard dan een aantal jaren geleden. Ik bedoel, je kunt je ongetwijfeld nog de boerenprotesten herinneren van 2022 bijvoorbeeld. Of daarvoor al van 2019, toen de stikstofcrisis begon, zullen we maar zeggen. Waar politici op het podium het woord ontnomen werd, de microfoon uit handen werd gehaald of de rug werd toegekeerd. Nou, dat was vanavond hier in Veenendaal niet zo in deze door Agractie, de belangenorganisatie van de boeren, georganiseerd. Debatsetting. 10 deelnemers, want iedereen wilde hier ook zijn om tekst en uitleg over zijn plannen over stikstof te geven. Dus alle partijen van VVD, PVV, SGP, D66, CDA, ChristenUnie, de GroenLinks en de PvdA en ook Ja 21 konden 1-op-1 met elkaar in debat. Dus niet allemaal tegelijk. En ik moet eerlijk zeggen dat voor het merendeel er gewoon goed, respectvol geluisterd werd naar de meningen die over tafel gingen. Maar toch is dit onderwerp altijd goed voor flinke discussies. Ik kan me niet voorstellen dat ze zich hebben ingehouden op dit thema. Nou, de politici zeker niet, hoor. Nee, die zijn wel gewend om over dit onderwerp met elkaar te debatteren. Dat doen ze iedere paar weken in de Tweede Kamer, zou ik zeggen. En diezelfde mensen stonden hier vanavond ook. Onder meer dus ook de man die het woord enkele jaren geleden nog ontnomen werd bij demonstraties, namelijk Tjeerd de Groot van D66. Dat is toch wel het mikpunt van veel van de aanwezigen in de zaal. Natuurlijk, omdat de boeren en de mensen die de boeren goed gezind zijn, die in de zaal zaten, D66 zien als de partij die toch vooral geroepen heeft dat de veestapel gehalveerd moet worden. En de andere politieke partijen die het niet met hem eens zijn, zien in hem dus ook graag een mikpunt. En dat merkte Tjeerd de Groot vanavond al. Hij stond in debat met Dirk-Jan Epping. Aan het eind van zo'n debatje konden dan andere deelnemers een gouden kaart inzetten, waarmee ze dan één van de twee die in debat waren een vraag zouden kunnen stellen. Nou, Tjeerd de Groot was nog niet uitgesproken, of daar stonden al 3 mensen die hem toch heel graag nog het een en het ander over zijn stikstofstandpunt wilde vragen. Maar zou het dan niet helpen dat de heer De Groot zijn energie steekt in tegen het kabinet zeggen, joh, voer die motie Boswijk uit om agrarisch natuurbeheer goed te betalen en langjarig, want al 2 jaar stof ligt te happen, zijn energie daarin te steken in plaats van continu te polariseren, waardoor heel veel boeren van tafel lopen. Dus D66 wil van de boeren af vanwege de uitstoot. De veestapel moet gehalveerd worden en nu hoor ik D66 zelf zeggen, ja, dat de katten en de honden eraan moeten geloven. Ja, ik wil echt de heer De Groot vragen, wat is er met hem aan de hand en wat is de volgende stap? Ik vraag mij af, hoe kan de heer De Groot hier verkondigen met droge ogen dat Nederlandse boeren kringlooplandbouw moeten doen, terwijl D66 hartstikke voor het importeren van grootschalige voedselproducten is uit andere delen van het land? Dit is een onderwerp wat ongetwijfeld nog. Ik geef toch Tjeerd de Groot even heel kort de gelegenheid hierop te reageren. We leven in een wereld die, waar we oorlog hebben. Dan is het heel erg van. Ga rustig door. Ik vind het niet zo grappig. Nee, Tjeerd de Groot vond het gelach uit de zaal niet zo grappig. En wellicht ook de aanvallen van al zijn collega's. Dat waren onder meer de PVV van Raymond Knops, die de gouden kaart inzette. Maar ook Dirk Boswijk van het CDA. Natuurlijk Caroline van der Plas van BBB. Maar de Groot kreeg de ruimte om zijn standpunt uit te dragen. En dat is wel eens anders geweest in dit soort gezelschap. Ja, naar welke confrontatie, naar welk debat keek jij eigenlijk het meest naar uit? Nou, op het adviesje stond CDA versus BBB. Dirk Boswijk van het CDA in debat met Caroline van der Plas van BBB. En dan zit je volgens mij echt wel goed op het moment dat je dan een zaal van, vol boeren en mensen die boeren genegen zijn hebt. Want ja, CDA was van oudsher natuurlijk de partij die opkwam. en waar de boeren zich thuis voelden. En BBB is de new kid on the block waar ze allemaal naartoe gaan. En dus was het Van der Plas die Boswijk uitdaagde en zei... u moet eens ophouden met dat steunen van bijvoorbeeld in het uiterste geval onteigening. U moet eens nadenken of u het kabinet niet wil laten vallen op dit punt. En dan verdient u weer het vertrouwen van de boeren. Er zijn zoveel dingen aan de hand in Nederland. Het kabinet gaat toch wel vallen. En dan kun je beter zeggen tegen deze boeren dan het gaan wij doen. Dirk Boswijk. Ben ik bang dat het kabinet valt? Ja, dat ben ik. Dat ben ik. En zal ik u ook iets vertellen? Ik ben echt niet bang voor mijn eigen baantje. Ik heb het afgelopen jaar meerdere keren gedacht... laten we er maar mee stoppen. Maar waarom doen we dat niet? En ik heb ze hier in de zaal ook al gezien. En u komt ze ook elke dag tegen. Dat is de pasmelders. Als er iemand niet gebaat is bij een val van het kabinet... is het de pasmelders. Want die hebben namelijk niet de tijd. Want u weet... En de heer Van Kamp en ik zijn er geweest, u bent er geweest. Wij hebben aan die tafel gezeten met die mensen die meer dan een ton dwangsom hebben. Als zij iets niet hebben, is het tijd. Dus wij moeten als de wiedeweerga, als volwassen mensen, dit gaan regelen. En daar hebben wij ook oppositiepartijen nodig. En het is goed dat u ons scherp houdt. Maar een val van het kabinet, dat is in uw belang, maar niet in het belang van de sector. Nou, als de boeren in de zaal inderdaad nog twijfelden tussen BBB of het CDA... dan hebben ze in ieder geval twee mensen gezien... die er alles aan gedaan hebben om de mensen te overtuigen. Zaten de toeschouwers eigenlijk te wachten op de val van het kabinet? Natuurlijk heel veel agrariërs in de zaal. Nou, het viel mij op dat ze vooral op zoek waren naar duidelijkheid. Want er is natuurlijk nog niet zo heel veel duidelijk over de stikstofplannen. Alle ideeën over wat er nou precies gaat gebeuren met die piekbelasters. Hoe nou precies die uitkoopregelingen eruit gaan zien. Of hoe je nou precies een boerderij kunt gaan verplaatsen. En wanneer kom je in aanmerking. Dat komt allemaal ver, ver naar de verkiezingen. En toen ik het publiek vroeg na afloop. Heeft u hier nou iets aan gehad? Moet ik eerlijk zeggen dat het antwoord dat ik het meeste kreeg was... Ik ben er niet heel veel mee opgeschoten. Heel leerzaam. Dingen gehoord van partijen. Wel nog van hoop partijen dat ze eromheen draaien. Dat ze vragen stellen, maar niet met een concreet antwoord komen. En toch ja, er altijd nog proberen omheen te lullen, om het zomaar te zeggen. En niet door echt met stevige antwoorden te komen. En wat voor antwoorden had je gehad willen hebben? Nou, net zoals wat Bart Kemper op het eind nog vroeg van... wil je nou onteigeningen of wil je onteigenen of wil je dat nou niet? Dat is gewoon heel belangrijk. Er is toch wel, al was het maar voor je gevoel, een verschil... met wat er de afgelopen jaren is besloten in het politieke spectrum... en wat er nu wordt beloofd. Ja, maar dat voelt een beetje alsof je zich belazerd voelt door deze partijen dan vanavond. In feite wel, ja. En mag ik dan vragen op welke partij u gaat stemmen met de Provinciale Statenverkiezing? Ik ga de BBB gewoon een kans geven. Ik vond dat niemand antwoord gaf. Als er een vraag werd gesteld, dan konden ze niet ja of nee zeggen. Ze draaiden er allemaal omheen. En wat had u graag willen horen vanavond? Nou, als iemand wat vraagt, van wat doen we met de wolf? Afschieten ja of nee? Ja, maar draai er niet omheen. Kom gewoon to the point. Het is ja of het is nee. Had u al bepaald op wie u wilde gaan stemmen? Ja. En wie gaat het worden? De BBB. Ja. Op zoek naar duidelijkheid en die vinden een hoop mensen bij BBB blijkbaar. Nou, dat wordt een klinkende overwinning voor BBB als ik dat zo hoor. Als de verkiezingen alleen in deze zaal gehouden zouden zijn... Ja. Inderdaad, dan wordt het bijna een absolute meerderheid... In alle provincies en in de Eerste Kamer voor Caroline van der Plas. Dit was natuurlijk een enorme thuiswedstrijd voor haar. Het is natuurlijk wel zo dat ze het heel goed gaat doen. En dat gaat tot een hoop nieuwe vragen leiden. Wat gebeurt er in de provincies bij de collegevorming dan? In hoeverre kan het stikstofbeleid dan verder? In hoeverre kan het... kabinet verder? Verliest het CDA te veel? Gaan partijen in de coalitie op zoek naar de uitgang? Nou, iedereen constateerde vanavond, ook de deelnemers, dat deze verkiezingen ergens over gaan. Me dunkt, zou ik bijna zeggen. 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dankjewel, Lars Geerts. En dan gaan wij weer terug naar de stad Schouwburg in Amsterdam, naar de vrolijkheid op het boekenbal. Ik moest hem zojuist bruut onderbreken, maar we zijn weer terug bij Gershwin Bonavacia, onze speciale verslaggever. Ja, wie zie je allemaal rondlopen vanavond? Zijn alle grote schrijvers van Nederland present? Oh ja, zeker. Ik zie net omdat het in februari. Ik sta hier naast natuurlijk Maartje Wortel nog steeds en Oude Jong. Ik heb Lise Spits natuurlijk al gezien. En die ik zo meteen twee vragen ga stellen. Tjeerd Bruinsja en Roxana van Iepen. Nou, take it away. Stel je vragen. Ja, Roxana, met betrekking tot dit thema van dit jaar. Ik ben alles. Is er een, is er een personage uit een boek die je graag zou willen zijn? Ik denk dat ik dan zou kiezen voor het personage in een van mijn lievelingsboeken. Dat is... Ai, Roxana van Iepen is weg. Ik hoop dat we er nog terug kunnen krijgen. Ja, het is ook heel boek erg... kennen, dat is een soort bloedverwantschap bijna. En het personage dat ik dan graag zou willen zijn is de rechter. Dat is een belangrijk personage in het boek. Judge Holden heet hij. En dan moet ik even snel de context neerzetten. Het is een grensland. De Mexicanen en de Texanen zijn bezig met alle inheemse te vermoorden, uit te moorden. Dus het is een wetteloos boek. Waanzinnig goed geschreven. En de rechter staat zogenaamd voor de beschaving. Maar eigenlijk is hij de meest gecorrumpeerde persoon die je maar voor kunt stellen. Die zou ik dan wel willen zijn. Oh, prachtig. Tjeerd, je kent het boek. Ik zie het beamen. Ja, ik ben alle boeken van Cormac McCarthy. Kijk, Cormac McCarthy en William Faulkner, dat zijn mijn hele grote inspiratiebronnen. Jij natuurlijk schrijver van het Boekenweek gedicht van dit jaar. In het Fries. Vertaald in het Nederlands. Hoe verhoudt het gedicht zich tot het thema? Ik ben alles. Ja, het spreekt eigenlijk ik ben alles een beetje tegen. Want het gaat over hoe word ik gekend door een ander. Hoe word ik gekend? Ik besta alleen maar in het oog van iemand anders. Dus ik ben niet van het solipsisme. Maar ik ben meer van, ik ben met die anderen en we zijn met elkaar. En met elkaar moeten we doen. En voor mij, het gedicht... Nou, dat gaat... We zijn al 4 jaar samen. En zij, ik ben anders naakt met haar. En zij geeft mij weerwoord. En zo leer ik mezelf kennen, opnieuw. Ja. We bestaan uiteindelijk in de relatie. Met elkaar moeten we het doen. Ja, ja, en mooi. Wij kennen elkaar ook al een poosje. En daar zit ook een verandering. Mooi. En met elkaar moeten we het doen. Dat gaat denk ik vandaag wel lukken. Sommige mensen misschien moeten we een beetje tegenspreken. Ja. Hè? Ja. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen laat 1000 bloemen bloeien. Sommige mensen moet je even tot de orde roepen. Dankjewel. Ja, Gershwin Bonaventia en Tjeerd Bruinsja. En natuurlijk ook Roxana van Iepen. En aan het eind van de uitzending komen we nog een keertje bij ze terug. In step four letter word we all know. Ever felt the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it you should keep it. Simply cherishing. Just like a best friend. In step four letter word. The original peacemaker that's universal and strong. And with it you can never go wrong. Cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love. Like you can do nothing else no more. And sing for love like your favorite song. Playing on the radio, stand for love. Like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting world will always stay. De Rotterdamse Sabrina Stark, Do for Love. Ben je een vrouw van kleur of kom je van buiten, dan krijg je het lastig bij NOS Sport. Dat is de kop boven het Volkskrant-artikel dat vanavond verscheen. In de afgelopen 20 jaar kregen onze collega's bij Sport te maken met pesterijen, seksisme en het buitensluiten van de redactie, schrijft de krant. Gisteren werd al bekend dat er intern zo'n 100 meldingen zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. En dat de hoofdredactie op termijn zal terugtreden. Volkskrant-journalist Willem Veenstra deed samen met Maud Efting en Abel Bormans maandenlang onderzoek naar de misstanden op de redactievloer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vanavond kwam dat stuk online. Morgen staat het in de krant. Het is een uitvoerige beschrijving. Wat is jezelf nou het meest bijgebleven of opgevallen uit al die verhalen die je hebt gehoord? Nou, eigenlijk is dat het totaalplaatje. Dus het gaat niet om 1 of 2 incidenten, maar gewoon een reeks aan gebeurtenissen, anekdotes, verhalen eigenlijk van mensen die daar dingen meemaken waarvan ik denk de meeste mensen in ieder geval over eens zullen zijn dat dat niet hoort op een werkvloer. Dat dat zo structureel was en dat zoveel mensen dat ook zo hebben ervaren, dat vond ik wel heel opvallend. Kun je een voorbeeld noemen? Het gaat natuurlijk veel aandacht uit naar de wat grotere incidenten. Maar wat ik bijvoorbeeld heel typerend vond, is dat is een medewerker die beschrijft, die werkt nog niet zo lang dan bij NOS Sport. En die moet een samenvatting maken van een turnwedstrijd. En die zit in een editorsruimte samen met 2 collega's. Waarbij een van die collega's het beeld gaat terugspoelen en stilzet op het moment dat een vrouw haar benen zo ver mogelijk spreidt en dan opmerking maakt als laat maar eens zien wat je daar tussen je benen hebt en dat soort dingen. Het is niet wat ik zou verwachten van NOS Sport, dit soort anekdotes. Veel reacties waren ook anoniem. Was de angst zo groot om openlijk over ervaringen te vertellen? En ook wel begrijpelijk, denk ik, omdat veel mensen werken daar nog of werken nog in de journalistiek of in de sportjournalistiek. Dus die zijn ook bang voor hun baan. Ik vind dat zelf ook heel begrijpelijk. Je weet natuurlijk nooit hoe een werkgever reageert op het moment dat jij als werknemer dit soort dingen vertelt. Helemaal wenselijk is denk ik ook weer niet. Maar we maken dit natuurlijk veel vaker mee bij andere verhalen waarbij mensen ook bang zijn voor hun baan. En we vinden, dat is ook een legitiem argument om anoniem dan je verhaal te kunnen doen. Ja, jullie beschrijven verhalen over de afgelopen 20 jaar. Hoeveel recente meldingen zaten daarbij? We hebben in totaal 32 mensen gesproken. Een precieze indeling in hoeveel dat zeg maar van de afgelopen, laten we zeggen, 5 jaar waren, kan ik zo 1, 2, 3 niet maken. Maar dat zijn er zeker, een aanzienlijk aantal daarvan. Omdat wij het natuurlijk ook belangrijk vinden om te constateren dat het niet een probleem van vroeger is. Ja. Maar ook iets wat nu nog actief speelt. Ja, want hoe is het balletje gaan rollen? Wanneer hebben jullie besloten, oké, dit is een echt verhaal. Dit zijn niet wat anekdotes, een paar anekdotes, maar dit is echt een structureel probleem bij die afdeling? Nou, eigenlijk al vrij snel nadat wij in november een stuk over de Wereldrijd Door hadden gepubliceerd. Toen kwamen we in contact met een aantal medewerkers van NOS Sport. En hebben we hun verhalen gehoord. We kregen destijds redelijk wat tips binnen uit allerlei sectoren in de mediawereld, maar ook daarbuiten. Dit sprong er echt wel uit vanwege de intensiteit van bepaalde voorbeelden. En ook al vrij snel kregen we een soort beeld van dat dit echt wel vrij breed leefde binnen de organisatie. Dat was eigenlijk het moment dat we dachten, oké, dan gaan we hier nu onze tijd aan besteden. En kijken in hoeverre we dat beeld compleet kunnen krijgen. Ja, jullie hebben dus veel mensen gesproken. Voormalige NOS-sportpresentator Aisha Margari vormt eigenlijk de rode draad in het stuk. Zij vertrok 11 jaar geleden bij NOS. Waarom hebben jullie juist haar verhaal er toch in zekere zin uitgelicht? Nou, om meerdere redenen. Kijk, een van de dingen, zullen zeker mensen zijn, ook medewerkers die zeggen, ja, zij is niet representatief voor NOS Sport, ze heeft er maar kort gewerkt, et cetera. Wij vinden zelf dat in haar verhaal wel een aantal van de pijnpunten die daar spelen, samenkomen. Zij is een vrouw van Marokkaanse kom af. Ze is een vrouw, ook al. Bij NOS Sport een hele mannelijke wereld. En ze kwam van buiten in een redactie waar het verloop niet heel groot is. En zij vertelt over situaties waarin zij werd gewaarschuwd door de hoofdredactie voor bepaalde mensen als het gaat om een samenwerking. Omdat zij, ik zeg maar eventjes voorzichtig... Zeg het maar niet voorzichtig, hoor. Moeite hebben met jonge vrouwen, ja. Om zich dan te gedragen, laat ik maar zo zeggen. Zij heeft te maken gehad met opmerkingen over haar huidskleur of over haar afkomst. En zij stuitte op een vrij vijandige redactie, voor haar gevoel. En dat verhaal tezamen vonden wij wel zo relevant dat we haar, dat we dat een rode lijn wilden maken. En dat hebben jullie ook bij andere mensen gezien. Delen van haar verhaal kwamen ook terug bij andere mensen die zich gemeld hebben. Nou goed, dat was voor ons natuurlijk heel belangrijk. Kijk, iedereen kan een verhaal vertellen. Dan weet je nog niet of het waar is. We hebben natuurlijk naast haar verhaal onderzoek gedaan en heel veel mensen gesproken. En inderdaad, veel van de dingen die zij beschreef, maakten andere mensen op andere momenten ook mee. Waarmee het natuurlijk veel aannemelijker wordt dat wat zij vertelt ook echt gebeurd is. Dus voor ons was die combinatie van die twee dingen eigenlijk heel belangrijk. En ook reden om haar ruim baan te geven om een aantal dingen te vertellen. Ook mensen met een migratieachtergrond hebben het moeilijk, zo blijkt uit jullie verhaal. Ja, ik vind dat ook echt opvallend. Het schijnt dus ook, jullie werken er bij NOS dus. Maar het schijnt dat het verschil met NOS Nieuws en NOS Sport, die twee verschillende verdiepingen van hetzelfde gebouw zitten, dat het best wel aanzienlijk is, mm-hmm, als het hier om gaat. Het is echt opvallend te noemen dat mensen die hier een andere achtergrond hebben, ja, toch te maken krijgen met opmerkingen waarvan je denkt, ja, misschien dat 20 jaar geleden, dat veel mensen dat nog normaal vonden, hoewel je dat ook gerust kunt betwijfelen of dat normaal was toen. Maar in ieder geval in deze tijd kun je dat gewoon bijna niet meer voorstellen, dat gewoon op de werkvloer bijna een dagelijkse gang van zaken is. En vind ik ook best wel onbegrijpelijk. Ja, en wat je natuurlijk ook ziet is dat het steeds misgaat bij extreem succesvolle tv-programma's. De Wereld Draait Door, daar hebben jullie natuurlijk dat grote stuk over geschreven. The Voice, NOS Sport, nu programma's met veel prestige. Is dat nou toeval of is dat eigenlijk de kern van de zaak? Nou goed, dat is ook iets wat wij ons natuurlijk afvragen. Kijk, we hebben inderdaad ook over De Wereld Draait Door geschreven en wat daar heel erg speelde. En ik denk hier ook heeft gespeeld, is dat een presentator is het gezicht van een programma. En het is veel moeilijker om het gezicht van een programma te vervangen dan een willekeurige andere medewerker die helpt bij de totstandkoming ervan. Dus wat je ziet is dat serieuze meldingen over bepaalde gezichten op een manier worden behandeld die uiteindelijk tot gevolg hebben dat het gezicht blijft en dat degene die de melding doet vertrekt. En dat is wel, denk ik, een dynamiek die in de televisiewereld veel breder speelt en ook heel slecht is. En wat je ziet is dat er wordt gezegd, zo is hij nou eenmaal, want het gaat vaak om mannen, zo is hij nou eenmaal, accepteer het of ga weg. Ja, ook onbegrijpelijk. Het is ook, we hebben het hier over een hoofdredactie die er deels al bijna 20 jaar zit op dezelfde plek. Ik denk ook dat je dan dat misschien wel per definitie niet zo heel gezond is. Je krijgt allerlei vriendschapsrelaties en banden en het wordt denk ik steeds moeilijker om heel professioneel te handelen. Maar goed, dat is alsnog geen rechtvaardiging natuurlijk voor dit soort opmerkingen en voor de manier waarop mensen die een melding doen eigenlijk alleen komen te staan. En degene over wie die meldingen gaan, daar niet op een serieuze manier op worden aangesproken en hun gedrag aanpassen. Want jullie hebben ook de hoofdredactie benaderd met flink wat vragen. Jullie kregen geen inhoudelijke reactie. Hoe verliep dat contact? Welk beeld kregen jullie van die hoofdredactie? Nou, we hebben ze vorige week, vrijdag, hebben wij ze in totaal 37 hele concrete vragen voorgelegd over een aantal situaties en incidenten. Dus dat ging over incidenten die in het verhaal worden beschreven, maar ook over één-op-eens gesprekssituatie. Bijvoorbeeld tussen de hoofdredacteur Maarten Noten en Aisha Maghadi. Gewoon ook om te checken van, nou, zij heeft daar deze herinnering aan en vertelt daarover. Meneer Noten, hoe kijkt u daarnaar? Ziet u dat anders? En wat was dan de reden voor uw handelen? Wij vinden het altijd heel belangrijk om die kant van het verhaal ook te horen, want het kan ook een ander licht op de zaak werpen. Nou, die 37 vragen, daarvan zijn er, is er eigenlijk geen enkele inhoudelijk beantwoord. Deels onder het argument dat het vanwege privacy niet kan. Nou, soms kan ik er nog wel een beetje inkomen, maar er waren ook een aantal vragen waarbij dat evident niet het geval was. Bijvoorbeeld als het ging om het handelen van de hoofdredactie zelf. Of meer algemene vragen over hoeveel klachten zijn er de afgelopen jaren bij jullie binnengekomen. Dingen waar je natuurlijk best wat over kan zeggen. Ik vind het vrij apart dat een nieuwsorganisatie, een journalistieke organisatie, geen inhoudelijk antwoord geeft op vragen van een andere journalistieke organisatie. Omdat het ongeveer de essentie van ons vak is om vragen te stellen en ze dus ook te beantwoorden. Mag ik je hartelijk danken, Volkskrant-journalist Willem Veenstra. En het stuk staat dus nu online en morgen in de zaterdagkrant van de Volkskrant. We gaan het hebben over het stikstofbeleid in het wekelijks gesprek met de minister-president in Den Haag. Marleen de Roy, politiek verslaggever. Goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, de campagne is natuurlijk volop bezig. In vrijwel alle media zijn politici te zien. Heeft dat ook effect op hoe het kabinet functioneert in zo'n laatste week voor de verkiezingen? Nou, Rutte zegt van niet, maar inderdaad, je hebt gelijk. Politici zijn overal te zien als het nou gaat om landelijke politici, provinciale politici. Vandaag sprak ik Rutte in ieder geval als voorman van het kabinet en niet als VVD-leider. Je had vroeger bij de Tweede Kamerverkiezingen dat we dit soort gesprekken een aantal weken voor de verkiezingen niet meer doen. Ik zei vandaag tegen mijn collega van de Rijksvoorlichtingsdienst, misschien moeten we eens nadenken of je bij gemeenteraad en provinciaal statenverkiezingen ook een paar weken voor de verkiezingen dit radio- en tv-gesprek niet meer doet. Omdat dat heel lastig is. Dus ik ga proberen hier heel braaf namens het hele kabinet te praten. Nou, laten we dat proberen. Leven die verkiezingen een beetje? Ook dan in het kabinet dan bijvoorbeeld, net als de ministerraad? Nee, in de ministerraad heb ik dat niet gemerkt. Want we hadden ontzettend lange agenda. Eerlijk gezegd, echt letterlijk nul over de verkiezingen. Maar ja, iedereen is natuurlijk wel heel druk mee. Dat zie ik wel. Maar eigen partijbelang. Ja, maar het heeft geen zin in het kabinet. Ja, dan maak je misschien zo'n grapje bij de lunchpauze. Als iemand ergens iets gedaan heeft in een programma. Maar dat is het dan ook. Ja. Een van de belangrijke thema's deze verkiezingen zijn is stikstof eigenlijk wel. Voor veel kiezers een groot belangrijk thema. Ik hoor u de afgelopen tijd er eigenlijk helemaal niet over. Omdat we denk ik een goede lijn hebben. En de lijn is, als kabinet hebben we gezegd, we gaan dit probleem oplossen. Op een manier dat we ook een sterke boerensector houden. Het is ook niet alleen het probleem van de boeren. Ook van de scheepvaart, ook van industrie. Die moeten ook bijdragen. Innovatie wordt belangrijk. Dus lijn voortzetten zoals we die hebben aangekondigd. Een goede lijn. Dat is echt Christian van der Wal gedaan. In juni vorig jaar, heeft toen geleid tot hele heftige reacties. Daarna Johan Remkes. En ik denk wat we nu hebben, en onder leiding van Christian van der Wal, echt een goede koers hebben. Nou wil ik graag met u over die lijn praten. Want die verkiezingstijd, die gooit daar toch wat ruis bij mensen doorheen. Want er wordt heel veel over stikstof gediscussieerd. Laten we dan even naar de coalitiepartijen kijken, die toch eigenlijk achter dit beleid horen te staan. In die provincies denken daar toch echt heel wisselend over. Ja, maar dat zijn ook geen uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Hè. Het zijn natuurlijk zijn eigen bestuurslaag. En daar hebben we ook verkiezingen. Anders zou het een club zijn die onder Rijkswaterstaat viel, de provincies. Ja, maar de boodschap voor een kiezer, voor misschien een boer of iemand die in huis wil, of maakt niet uit wie, is wel van, is het nou nodig? Het is nodig. En echt mijn boodschap hier aan het hele kabinet is, het is echt nodig. Want je ziet het in Brabant nu, waar langzamerhand echt de vergunningverlening stilvalt vanwege stikstofproblemen. Dus als er nog stikstofontkenners zijn, ja, stem daar dan niet op, zou ik namens het kabinet durven zeggen. Ja, want in Brabant vallen er allemaal projecten stil. Is die provincie op slot, kunnen we dat zo zeggen? Nou, zover gaan denk ik niet, want er kunnen nog wel wat dingen, begreep ik, maar het is heel lastig. Ja, zo'n woningbouwproject, ik zeg even hier in de gemeente Breda, liggen voor de bouw van 550 woningen helemaal stil. Gebeurt niks. Hoe schadelijk is dat? Nou, dat is heel schadelijk. En daar zie je dus dat behalve natuurherstel, wat belangrijk, daar moet je stikstof onder controle krijgen, wat onze natuur verschaalt, dat het ook indirect een probleem is voor dit soort vraagstukken rondom woningbouw en wegenaanleg. Maar wat zegt u dan tegen die VVD-afdelingen in het land die zeggen, ja, wij strijden tegen het beleid van het kabinet. Nee, dat doen ze niet. Wat zij zeggen is, wij willen als provincie zelf binnen de kabinetskaders de invulling kiezen. Dat moeten ze ook vooral doen. Zij moeten ook in gesprek gaan met de boeren en ook met de andere organisaties van hoe gaan we dan onze provincie aanpakken. Dan moeten we wel snel proberen die provinciebesturen te vormen met partijen die in ieder geval niet ontkennen dat er een probleem is, maar wel zeggen, het is een balans. Het is een balans tussen het stikstofprobleem onder controle krijgen, maar we hebben ook een prachtige agrarische sector, wereldwijd enorm hoog aangeschreven, en daar is een goede toekomst voor. Ja, maar toch, als je dan de kieskompas, de kieswijzer, de stemwijzer invult, dan zie je dus bij heel veel provincies dat die besturen zeggen, wij gaan ons inzetten, het verzetten tegen het kabinetsbeleid. En het gaat mij even om, politiek gezien, oké, maar voor iemand die daar zijn leven door wordt beïnvloed, is het zo van, wat willen ze nou eigenlijk? En dan zeg ik, want wat het kabinet wil is die balans. En dat is echt Nederland. Wij zijn een klein land met veel mensen. We zijn geloof ik het rijkste land van de wereld inmiddels. De snelste economische groei van de westerse wereld. Bijna geen werkloosheid. Hebben ook problemen. Een van die problemen is stikstof. En om dat in dat rijke land op te lossen, is het en-en. We moeten zorgen dat er voor de boeren die toekomst blijft. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook zeggen, jongens, maar op dit niveau die stikstof uitstoot, geldt ook voor industrie en andere sectoren. We moeten met elkaar kijken hoe we die onder controle krijgen. We weten ook dat de boeren willen stoppen. Dus het is heel belangrijk dat die regeling voor boeren die willen stoppen, dat die er snel is. En dat gaat je natuurlijk ook helpen. Er zijn best een hoop boeren die geen bedrijfsoverdracht kunnen doen, omdat er geen volgende generatie is. En zeggen, joh, geef mij dan ook een financieel perspectief. Dat geld is er ook. We hebben een enorme bedrag klaargezet. Dus ik denk echt dat we dat kunnen oplossen. Maar het is niet zo dat er geen stikstofprobleem is. En ik sprak een pluimveehouder uit Barneveld. En die had een gigantische boerderij, pluimveehouderij. En die zei, ik was eigenlijk net van overtuigd dat dit echt nodig was. En dat we wat moeten veranderen. Maar nu begin ik weer te twijfelen of het überhaupt nodig is. Daar komt er ook bij dat er natuurlijk nu partijen zijn die groter zijn. Die zeggen, nou, het kan allemaal wel degelijk anders. Snapt u dat ook voor mensen, wat is nou de boodschap? Maar dat is mooi van democratie. We moeten ons als kiezer natuurlijk ook een klein beetje dan weer kijken, wat willen al die partijen? Ja, en als je aarzelt, zou ik zeggen, nou goed, ik was wel hier als premier. Maar het probleem is er. Je kunt dat niet wegredeneren door wat ik hier en daar wel eens hoor. Ga nog een keer naar Brussel. Nou, sorry, de afdeling makkelijke oplossing is echt dicht. Nog een keer naar Brussel, nog een miljard erbij. Dat is de oplossing niet. We moeten echt aan de slag. En ik denk ook echt dat het kan met de brede kaders die het kabinet aangeeft, daarbinnen de provincies heel veel ruimte hebben om daar maatwerk op toe te passen. En dan gaan die verkiezingen echt ergens over. Snapt u de aanlokkingskracht of de van de BBB, de nieuwe partij? Als ik daar nu commentaar op geef, dan ga ik vervolgens ook iets over mijn partij zeggen. Dan zeg ik iets negatiefs over de BBB en iets positiefs over de VVD. Dat wil ik nu liever niet. In algemene zin zeg ik, de gedachte dat je inderdaad door nog eens een keer met een Europees commissaris te overleggen het oplost, dat is echt niet een optie. Kan de uitslag in de provincies het kabinetsbeleid nog veranderen als het gaat om stikstof? Ja, het is een breed kader wat we neerzetten, waarin binnen de provincies natuurlijk aan de gang gaan en aan de gang zijn met de natuurdoelanalyses en vervolgens de vervolgstappen om ook echt te komen tot maatwerkafspraken in allerlei regio's binnen de provincies. Daar is heel veel ruimte voor, heel veel maatwerk ook voor. We weten dat ook heel veel boeren willen stoppen. Dus in die optelsom denk ik dat je er samen uitkomt. Maar dat is niet echt het antwoord op mijn vraag. Die uitslag zal natuurlijk per provincie verschillen. Ja. We moeten ook kijken hoe die provinciebesturen zich vormen. Maar ja, als er ergens een provinciebestuur zou vormen wat zegt het hele probleem bestaat niet, ja, dan komen ze er snel genoeg achter dat in die provincie geen weg meer aangelegd kan worden. En daar gaan de provincies over. Dat er geen straatjes kunnen worden bijgebouwd bij dorpen. Of grotere woningbouwlocaties bij steden kunnen worden ontwikkeld. Ja, dat gaat die provincie dus natuurlijk niet trekken. Dan gaat het vanzelf uiteindelijk, zal dit voor. Ja, dan keert er wel het schip, denk ik hoor, als dat zou gebeuren. Maar ik verwacht ook niet dat het gebeurt. Ik denk ook trouwens met partijen als BBB en anderen die misschien zeggen het probleem valt wel mee, dat die uiteindelijk als ze in zo'n provinciebestuur komen, dat is ook Nederland, zeggen ja, oké, hoe gaan we daar nou samen mee verder? Laten we daar ook maar. Ik denk dat dat ook wel weer oplosbaar is. Dank u wel. We gaan het zien. En dat zei onze Marleen de Rooij tegen minister-president Mark Rutte. Tot slot van deze uitzending gaan we nog heel even terug naar die stad Schouwburg in Amsterdam, waar het boekenbal wordt gehouden. Gershwin Bonavacia is onze sterverslaggever. Gershwin, wie heb je nu bij je? Ja, ik sta inderdaad naast Lise Spits en Marcel van Roosmalen. Roosmalen, met betrekking tot het thema. Ik ben alles. Ja. Ben je alles wat je zou willen zijn? Op dit moment wel. Op dit moment ben ik alles. En we zullen wel zien hoe dat morgen is. Maar ik denk dat verlies ook geldt, hè? Je bent alles nu. Ja, ik ben alles. Heerlijk. Goed thema. Ik ben ook mijn voeten, want ik draai al heel de avond hoge hakken. En ik voel mijn voeten ook wel als een groot deel van mezelf nu. Ja. Ik kan wel zeggen, de koningin van het boekenbal. Ja. Dit jaar. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hoe ziet je komende week uit? Ja, als een soort van groot feest met lezers, volgens mij. Ik heb ongeveer 2 à 3 plekjes per dag die ik bezoek. Boekhandels, bibliotheken, andere zalen. En daar ga ik vooral lezers ontmoeten. En ik word rondgereden door een heel vriendelijke taxichauffeur. Dus dat wordt fijn, denk ik, ja. En is er nog iets waar je het meest naar uitkijkt? Of was dat vandaag? Het geheel van al die afzonderlijke delen, denk ik. Er is niet, ja, dit is wel het hoogtepunt, maar zo'n bal is ook wel een soort van iets wat je vooral achteraf beleeft door erop terug te kijken. Omdat er zoveel ontmoetingen in korte tijd zijn, dat je later alles een keer moet met een beetje afstand bekijken. Maar het is echt een mooie avond geweest. Ik heb er echt van genoten ook. Ja, ja, super fijn. Ik zou zeggen, ga lekker genieten. En geniet ook van de week van het boek dat je geschreven hebt. En dan hoop je snel weer te zien. Dankjewel. Yes. Gershwin, Marcel van Roosmalen zegt dat hij alles is. Is Gershwin weg? Gershwin, hoor je mij nog? Ja, hoor jij mij ook? Zeker. Wat ga jij... Marcel van Roosmalen zei dat hij alles is. Dat vond ik toch nog wel een mooi nieuwtje aan het einde van deze uitzending. Wat ga jij de komende uren nog doen op het boekenbal? Ja, ik ga lekker feesten. Er zijn heel veel mensen die ik nog wil zien en even de hand wil schudden. En dan gewoon lekker losgaan vandaag. En zijn alle schrijvers nu weg of is er nog iemand bij je? Nee, nu zijn alle schrijvers weg. Nu zijn alle schrijvers weg. Waar kijk je het meest naar uit nog de komende tijd, de komende boekenweek? Ja, nou, ik moet zowel de essay als het geschenk moet ik nog gaan lezen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En ook ik heb de komende week nog heel veel leuke dingen staan. Waaronder een interview met Raoul de Jong weer in Rotterdam. Dus dat zijn wel hoogtepunten. En ik zou zeggen, ga vooral veel lezen en misschien zelfs schrijven de komende week. Je gaat zelf ook nog schrijven de komende week? Ja, ik ga zelf ook nog schrijven. Ik schrijf een gedicht bij een lezing dat ook gemoeid gaat met de boekenweek. Dus op die manier nog een drukke week voor de boek. Nou, heel veel plezier de komende dagen. Dankjewel Gershwin Bonavacia, onze speciale verslaggever. Op het boekenbal morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland.